Bir vakitte Musa kavmine, Allah size bir fır kesmenizi emrediyor, demişti. Sen bizimle alay mı ediyorsun? Dediklerinde de, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım, demişti.